وأنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم ومن سننه القولية الفعلية والفعلية. والكحل نوع من الحجر، فمنه أسود ومنه ما هو مائل إلى الحمرة ومنه غير ذلك. Huu ni mlango wa yale yaliyokuja kuhusu kutia wanja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tarjama hii au kichwa cha habari hiki ambacho amekiweka mwandishi wa kitabu hiki al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى ni kwa ajili ya kubainisha mambo yanayofungamana na suala la kutia wanja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nataka kubainisha kwamba huo ndio ulikuwa utaratibu wake kupitia kauli na vitendo. Kwa hiyo leo tutasoma hadithi hizi pamoja na kwamba tuliwahi kugusia kidogo katika darasa lililopita, tukasoma hadithi moja kidogo tu kisha hatukuendelea kwa sababu ya wakati. Al-iktihal, kutia wanja. Tukasoma maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Zadul Maadi fi hadi khair al-ibad, akizungumzia al-kuhl, akisema wa fil kuhl hifdhun li sihhati al-ain, na katika kutia wanja kuna kuhifadhi siha au afya ya jicho. Wa taqwiyatun lin-nuri al-basir, na kuitia nguvu nuru yenye kuona. Wajalau laha, na kuisafisha kuitakasa. Wataltifun lilmadati radia, kadhalika watamdhifu almadati radia, na kuisafisha ile mada chafu. Wastikhraju laha, na kuitoa hiyo mada chafu, uchafu ulio katika macho. Maazinati fi baadhi anwaihi, pamoja na kupatikana mapambo katika baadhi aina zake. Walahu inda an-nawmi mazidu fadlin, na unahu wanja wakati wa kulala ziyada za fadla. Lishtimaliha ala al-kuhl wa sukuniha aqibahu an al-harakati al-mudirrat biha wa khidmati at-tabi'ati laha wa lil-ithmi min dhalika khasiyya. Akasema wakati wa kulala kuna ziada ya fadhila katika kukusanya kwake kuhul, yani wanja, na kutulizana kwake baada ya kuwa mtu zahari ameshafumba jicho lake. Kwa hakuna haraka zenye kuudhuru au hakuna haraka zenye kuidhuru ile jicho. Kadhalika mazingira yanasaidia katika hilo, na ithmid una sifa maalum katika hilo, wanja wa aina ya ithmid. Ithmid ni jiwe maalum ambalo nau min alhijara yusamma hajar alithmid, ni kuna jiwe maalum, sampuli ya jiwe ambalo linaitwa hajar alithmid, nadhani ndio wanja manga kitu kama hicho, wanja ambao hupatikana kwa wingi katika baadhi ya miji ya Kiislamu, katika miji, katika nchi za Kiarabu na isiyokuwa za Kiarabu, kama kutoka sehemu za Khurasan kitu kama hicho, kadhalika kutoka sehemu za Maghrib, Morocco, na kutoka sehemu za Sham na Yemen hupatikana ithmid. Tumesema ithmid ziko za rangi inaelekea kwenye wekundu, kadhalika yuko katika ambayo katika rangi ya fedha. la rangi ya silver, na kile kisuguliwa hupatikana weusi. Kunatoka unga mweusi ambao unatumika katika kupaka katika macho. Ni mawe, ismid ni mawe. Lakini sasa kumekuwa na aina nyingi za wanja, na zimekuja katika aina tofauti tofauti na mitindo tofauti. Ziko za unga ya poda, kwa mtu akinunua anatia katika sehemu inayotakiwa mikhala, kisha atia na maji kidogo, akichanganya tayari wanja anapaka. Na ziko ambazo ni za maji hasa, na ziko ambazo ni za pencil. Nyingi hasa si katika wanja, ni muzayaf, ni fake, inachanganywa na vitu vingine na uchafu. Tutaona wanja unapakwa wapi, wakati gani, na je ni sunna au ni ada. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. يبكي وحديثه كما نبسم الإمام الترمذي أم تسمليا محمد بن حميد الرازي أم تسمليا أبو داود الطيالسي كتوك وعباد بن منصور kutoka kwa Ikrima, kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema tieni wanja kwa ithmid, kwa sababu unasafisha jicho, wayumbitu shara, na unaotesha nywele, yani kope, nywele zinazofunika jicho zinaitwa kope. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ناكدائي كما متومي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة alikuwa na kitu maalumu cha kutia wanja, cha kupakia wanja, chombo cha kupakia wanja, ala. Yaktahilu minha, kipaka wanja kutoka kwenye chombo hicho. Kulla laylatin thalathatan fi hadhihi, kila usiku mara tatu katika jicho hili. Wa thalathatan fi hadhihi, na mara tatu nyingine kwenye jicho hili, kwa maana anafanya kwa witri. Hivyo ndivyo ninavyoeleza riwaya hii. Lakini riwaya ya kwanza kabla ya kusema wazaama, Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala amesema ni sahihi. Lakini kuanzia wazaama akasema ni dhaifun jidda. Hakadha indakum, ni dhaifu jidda. Kwa hiyo katika ile namna ya upakaji wanja, karibu hadithi zote zilizokuja ahlul ilmi hawazithibitishi, lakini zimekuja riwaya tu kwamba kufanyika kwa witri, kwamba kadha wa kadha. Sema kuthibiti kwake watu wa hadithi hawajazipitisha hadithi hizo, ama zilikuja kuelezea kwamba wanja wa ithmid unasafisha jicho, unaotesha nywele za kwenye jicho, ni aljufun, ash-sha'ru alladhi fi aljufun. Hili ni jambo ambalo limethibiti katika hadithi nyingine. Pia anasema hadathana Ahmad ibn Mani' قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نعم حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي البصري قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور ها وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد أليكو أمتومي صلى الله عليه وسلم أكتيا وانجا قبل يكلالك وإثمد ثلاثا في كل عين مرتات كتك لجيتو. وقال يزيد بن هارون في حديثي نعم سيما يزيد بن هارون كتك حديثياك إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ومالقوها أنا متوم صلى الله عليه وسلم كدا وشوانجا تقتل يوانجا كدا أكيبكي يوانجا وكتو كلا وكتو كلال ثلاثة مرتات في كل عين كتك كلا جيتو. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم إلى زمشيني كتمي إثمد وانجا وإثمد وكات وكلالا فإنه يجل البصر وينبت الشعر وسباب وانجهو ونتكس إيشو ونوتش نويله. قال حدثنا قتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت وينبت الشعر. أنا سمع من بكيم وتوكو سعيد بن جبير وتوكو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا سمع متومي صلى الله عليه وسلم حكي كبورا يوانجوين إثمد وسبابه إثمد أنا سمع يجل البصر ونتكاس جيتو وينبت الشعر ونوتشا شعر يعني كسوديا نويلز لزا كوبي. قال حدثنا إبراهيم ابن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. أنا سمع ابن عمر نايم سمع متومي صلى الله عليه وسلم لازم ينين إثمد وسباب ينسفي شجيجه نكوتشا نويله. Ukiangalia riwaya karibu zote tulizozitaja zinafanana katika masala, yani kwa maana ya kwamba zinaelezea jambo moja, na zile ambazo ziko tofauti kidogo zinaelezea kaifia na mara ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akipaka. Imethibitishwa kwamba kidaktari kwamba wanja ule wa ithmid wa sawa sawa ni tiba na ni dawa nzuri kwa macho. Baadhi ya wanachuoni, baadhi ya ahli ilmi wanaelezea kama Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim. Lakini pia mtu atakiwa tahadhari kwamba uwanja mwingi unaoitwa ithmid haukusalimika na ghish. Kuna sehemu katika ghish uchanganywa na vitu vingine sio kwa ithmid, na huenda pia vikawa vinadhuru macho. Hilo ni suala. Suala jingine ni kuwa Je, wakati gani ni wakati wa kupaka wanja? Hadithi ambazo zimethibiti na kwa mujibu wa baadhi ya maelezo ya wanachuoni kwamba wanja kwa wanaume hupakwa wakati wa kulala. Wanja hupakwa wakati wa kulala. Tumefahamu? Ndio ile dawa hasa hupatikana. Kuna maelezo ya Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, anaeleza kwamba kuna namna mbili za upakaji wa wanja. Kuna kwa ajili ya tiba na kwa ajili ya azina. Akaelezea kwamba yeye anatawakaf, lakini anaona kwamba kwa wanawake inakuwa ni mapambo na upakwa kwenye macho, mwingine upakwa kwenye nyusi, lakini sawa sawa upakwa kwenye macho, hiyo ya tiba. Kwa wanja upakwa katika macho wakati wa kulala. Ama kwa wanawake unapaka, ni jaiz kupaka wakati wowote, usiku au mchana. Na baadhi ya wanachuoni wanasema itafaa kupaka wanja, na ni ada iliyo njema kupaka usiku mchana, yani kwa maana kwamba usiku kwa ajili ya tiba na mchana ni kwa ajili ya zina, yani mapambo. Kibaadhi ya wanachuoni wanaona kwamba ni katika mapambo ya wanawake, si katika mapambo ya wanaume. Tumeelewana? Kwa maana kuna kuwali tofauti tofauti katika ile. Sheikh bin Uthaymeen ametawakaf katika ile, lakini anachoona kwamba kwa wanaume upaka kwa zina. Kwa nini? Kwa atib, kwa matibabu. Ama kuwa sasa ni sunna kwamba mtu apaka mchana na wakati mwingine, yeye ametawakaf katika hili, na katika baadhi ya fatawa zake anaona kwamba sio hivyo. Lakini pia kuna kauli nyingine za wanawachuoni. Lakini kwa ufupi ni kwamba swala hili ni katika adat, na uangaliwa zaidi urfu nnas. Ni katika ada, na watu uangalia urfu za watu. Je, katika jamii hiyo inakuwaje, ni katika mambo ya kike au mambo ya kiume? Wallahu a'lam. Tukipata wasaa mara nyingine tuje kusoma maelezo ya Sheikh bin Uthaymeen. Kuna fatawa yake katika fatawa Nur ala Darb, na kuna maelezo yameyataja katika al-Sharh al-Mumti'. Ikiwezekana pia tutakusanya na kauli nyingine za wanaochuoni kuzisoma kwa faida zaidi. Babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huu ni mlango wa yale yaliyokuja kuhusiana na mavazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam rahmatullahi alayhi aqada hadhihi tarjama liyubayyana ما يتعلق بلباس النبي صلى الله عليه وسلم من حيث صفته وأنواعه وألوانه ونحو ذلك مما يتعلق به. وينبغي أن يعلم أن الأصل في اللباس الإباحة. هذا هو الأصل. ينبغي أن يعلم أن الأصل في اللباس الإباحة. فإن للإنسان أن يلبس ما شاء من الثياب متجنبا ما جاء النهي عنه في الشريعة، ولكن الأصل في اللباس الإباحة. الأصل في اللباس الإباحة. فإن للإنسان أن يلبس ما شاء من الثياب متجنبا ما جاء النهي عنه في الشريعة. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. الإمام الترمذي رحمة الله عليه أمتوكي ملانغه ونسمه نملانغه ويالي ليكوجة كتك مفازي ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lengo la kuweka mlango huu ni kubainisha mambo ambayo yanafungamana na yale na mavazi aliyovaa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasifu wake, mavazi yake yalikuwa na wasifu gani, aina zake, rangi zake na mfano wa hayo katika mambo yanayofungamana na mavazi. Lakini nukta msingi ambayo natakiwa uifahamu ni kuwa asili katika mavazi ni jambo la mubaha, ni jambo liliruhusiwa na sheria, ni jambo la mubaha. Kujisitiri, kusitiri aura, mtu kusitiri aura yani uchi, ni jambo la wajib na ni haram. Kashful aura ni haramu kwa Muislamu, kwa mwanadamu kufungua, kufunua aura yake, uchi wake. Lazima ajisitiri kila mahali panapoitwa aura, basi pakiwe pamefunikwa. Na hii ni katika neema za Allah tabaraka wa taala juu ya wanadamu. Amewaneemesha Allah tabaraka wa taala wanadamu, akawaletea libasa yuwari sauatikum warisha, mavazi ambayo yatafunika aurati zenu, na aleta mavazi vile vile kwa kuwa ni mapambo kwa wanadamu. Kwa hizi ni katika fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni wajibu kwa mtu kusitiri aura. Kikishapatikana kiwango cha wajibu kimetimia, iliyobakia sasa ni masala ya ibaha. Ni mubaha mtu kuvaa anachokitaka. Asili mtu anaruhusiwa kuvaa anachokitaka, anatakiwa ajiepushe na kile ambacho makatazo yamekuja kukikataza hicho katika sheria, kwamba usivae hivi, usivae hiki. Maadamu wewe ni mwanamume, usivae hivi. Hayo ndio mambo ya kuchunga, lakini vaa utakachokivaa. Lakini huko ukiangalia sheria inakuelekezaje, wewe maadamu ni mwanamume, basi usivae nguo hii, usivae nguo ya aina hii, au hiyo nguo unaivaa isiwe ya aina hii, utakiwa uchunge hilo. Wewe mwanamke watakiwa uvae hivi, usivae hivi, usivae nguo ya aina hii. Haya ndio mambo ya kuangalia. Basi baada ya hapo, kama ikiwa masharti yametimia, ruhusa. Hiyo ndio sheria ya Kiislamu, na ndio maana Mtume SAW akataja akaeleza kwamba kuleni katika hadithi yake ambayo amepokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, asema kuleni, kunyweni, vaeni, toeni sadaka pasi na kufanya israfu wala kufanya kibri. Kwa maana vaa pasi na kutakabbar, kula bila kutakabbar, kunywa kadhalika bila kufanya israfu. Sasa imekuja katika sunna baadhi ya makatazo ambayo yanafungamana na nguo, na hili tabiti litanabaishe, ambayo mtu anapotaka kuvaa nguo yake. Sasa tukianza kwa wanaume, wewe ukivaa nguo yako unatakiwa ujitazame mara mbili mbili. Je, kuna katazo lolote katika miongoni mwa makatazo hayo? Ni haya yafuatayo. Jambo la kwanza, alla yanzila thawbu rajuli asfala min ka'bayn, isivuke, isteremke nguo ya mwanamme chini ya vifundo vya miguu miwili, isteremke hapo. Kwa hiyo utajua wewe mwenyewe na nafsi yako na mula wako, lakini sheria imekuja isiteremke hapo. Kwa sababu kuna mi naona hamna neno, wewe na neno lako, kama liko hakuna, shauri yako, lakini sheria imekuja kwamba nguo yako mwanamume isivuke hapo. Na zimekuja hadithi nyingi kukemea na kuliharamisha hilo, bali kundi kubwa la maulama wanasema kwamba hiyo ni katika kabairu dhunubi, katika madhambi makubwa kabisa. Kundi kubwa la maulama linaelezea kwamba kuivusha nguo kwa mwanamume chini ya kifundo cha mguu, jicho la mguu, kab, kongo au nguyu katika mguu, ikivuka pale ni katika kabairu dhunub. Na miongoni mwa waliokuja ni hadithi katika sahihi Muslim ambayo ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kutoka kwa sahaba Abu Dharr Jundub bin Junada al-Ghifari rahmatullahi radhiyallahu anhu, aliposema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, thalath, watu wa aina tatu, la yukallimuhumullahu yawm al-qiyama, hata wasemesha wao baraka wa ta'ala siku ya kiyama kwa huruma, hakuna kauli ya huruma kwa wao, wala yanzur ilayhim, wala hata watazama rahma, wala yuzakkihim, wala hata watakasa wao na adhabu, wala hum adhabun alim, na watapata wao adhabu kali. Kataja tatu, akasema kwamba Allah hata wasemesha siku ya kiyama, hata watazama, hata watakasa na watapata wao adhabu kali. Mtu wa kwanza aliyetajwa katika hadithi hiyo akasema al-musbil, mwenye kuburuza nguo yake. Walmannanu, mannan al-mann maana yake kusimbulia, lakini hapa nadhani nasudiwa ni mwenye kufitini. Walmunfiqu sil'atahu bilhilfi al-kadhib, na mtu mwenye kuitoa bidhaa yake kwa kiapo cha uongo. Afanya biashara, adanganya watu kwa uongo uongo tu. Hii bwana, hii safi kabisa, wallahi vile safi kabisa ya leo hii. Adanganya watu alafu analeta viapo ndani yake kwenye bidhaa zake, kwa biashara zake, na huko na hapa kwa uongo. Lakini watu wa aina hii tatu watastahiki hayo yaliyotajwa. Kwa mtu wa kwanza aliyotajwa hapa ni musbi. Katika mambo ambayo yamekatazwa na sheria, kwa hiyo wewe utaangalia wewe mwenyewe na nafsi yako, sitazungumza tu, hutamdhuru yote, kwamba labda kuna mtu wa mdhuru ukivaa hivyo mwenyewe, ukavaa jiswali lako kujibuga na burutika mpaka chini, kwamba kuna mtu labda akereka sana, atakuwa vile ukifanya vile aumia. Ni wewe na nafsi yako, angalia roho yako na mustakbali wako, lakini uhakika uko hivyo. Kwa hiyo pengine nguo yako unaoivaa mwenyewe ikakuumiza mwenyewe kwa kibri ambacho unakifanya. Kwa hiyo atakiwa wewe uangalie, kwa sababu ya hawa ya nafsi ilikuwa nayo. Sasa nguo bwana, nikipandisha huku juu bwana, haipendezi bwana, kidiku bwana, shauri yako na nafsi yako. Kadhalika katika mambo yaliyokatazwa kwa mwanamume ni lubsul hariri, kuvaa nguo ya hariri kwa mwanamume, nguo ya hariri, kitambaa cha hariri. Mwanamume akawa anavaa nguo ya kitambaa cha hariri, iwe ni kanzu, iwe ni kikoi, iwe ni suruali, iwe ni shati, iwe vyovyote vile, lakini nguo ambayo kitambaa chake ni cha hariri. Na mingineyo kadhalika, mtu akavaa mavazi akajifananisha na makufar, yani vile anavaa makufar hasa 100% ndivyo anavyovaa yeye. Akatoka mwenyewe na suti yake 3-piece, akapiga na tai na heti kama Marlboro, sio kana sura ile hasa vile vile, akatashabaha na wale, ile halifai kwa Muislamu. Siku zote Muislamu anapovaa ala al-aqal avae katika kiwango cha ibaha au vizuri, ajifananishe na ahlul khair, rijalu din, ajifananishe na wale watu wa dini katika maeneo yake. Basi ikiwa hakuna budi, basi kawaida tu, lakini isiwe ni katika mavazi maalum ambayo hayo yatamayazu biha al-kuffar, wanasifika nayo, wanatengeka nayo makufar, wao ndivyo wanavyovaa wenyewe. Na sharubu zake akazitengeneza mtu vizuri kabisa, kanywa ndevu na heti lake na kila kitu. Ukimtazama hivi utasema kwamba huyu sasa hivi ameteremka kutoka Amsterdam. Haifai hivi kwa Muislamu. Kwa mtu atakiwa asijifananishe na makufari katika mavazi. Hadithi ya kwanza katika mlango huu, lakini muda nao umekwenda. Huu ulikuwa ni utangulizi kuhusiana na, lakini hadithi ya kwanza imekuja, hadathana Muhammad bin Humaid al-Razi qala hadathana al-Fudhail bin Musa, al-Fadl bin Musa wa Abu Tumaila wa Zaid bin Hubab, wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Burayda an Ummi Salama radiyallahu ta'ala anha qalat, amesema Ummu Salama, kana ahabu thiyabi, sikiliza kwa makini, kana ahabu thiyabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alqamisa, ilikuwa inayopendeza zaidi. Unaweza kusoma vile vile kana ahabba alafu ukasoma alqamisu, kana ahabba athiyabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alqamisu, zote zinafaa njia zote mbili. Kwa hiyo iliyokuwa inapendeza zaidi katika nguo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kanzu. Hiyo ndio nguo ambayo ilikuwa inapendeza zaidi. Waarabu walikuwa wanapenda kuvaa alhulla, kuvaa izari na rida. Anavaa kikoi na juu anavaa shuka. Kwa hiyo anavaa nguo mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa akivaa hivyo, lakini ilikuwa nguo anayopenda zaidi ni al-qamis, kuvaa al-qamis. Wal-qamis huwa thawbu al-ma'ruf alladhi lahu kumman tudkhalu fihi al-yadan wa lahu jaybun yudkhalu fihi al-unuq. Qamis, kanzu, ni vazi maarufu ambalo lina mikono miwili, ambao watu mtu akivaa ungeza mikono yake, na ina lisani katika kanzu na jaib, ambapo mahali hapo anaingizwa shingo. Kwa hiyo hayo ni mavazi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akiyapenda. Sasa sijui mwenyewe wapenda yapi wewe, lakini hayo ndio mavazi ya anayopendeza zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inshallah katika darasa nyingine tutazimalizia hadithi zilizobakia zinazofungamana na kitabu libasi au babu libasi, babu majaa fi libasi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika mlango huu kuna mpaka hadithi ya 70, na leo tumesoma hadithi moja tu ambayo ni hadithi ya 54. Wallahu ta'ala alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.